Trójka. Program trzeci. Noc padła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz. Kejł ojciec syna do domu wiózł. Ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już w tym głuchym lesie wśród olch i brzóz. Elżbieta Różycka, Tomasz Żonda. Zapraszamy na Nocną Polskę, czyli na 2 godziny z polską muzyką, śląską nawet na początek. Zespół Oberschlesien przed momentem. To był fragment drugiej płyty i Król Olch. Ale zespół ma już płytę numer 3. No i zmienił troszkę nazwę, ale szczegóły za moment w dość długiej rozmowie z zespołem. Śląsk się zmienił. 900 cień kominów. Nie puśćcie fabryk, nie puśćcie kopalń. Jak anioły, niech wachują naszych stóp. Traci się nam ten stary Śląsk, to nasze Oberschlesien. Lecz bycie on na sercu my, wyryty dutem wspomnień. Nie puśćcie fabryk, nie puśćcie kopalń. Jak anioły, niech wachują w Nocnej Polsce. Goście zespół Neue Oberschlesien. Nie widzieliśmy się od wydania pierwszej płyty. Kawałek czasu. Tak, kawałek już. Spory kawałek w takim razie. Płyta numer 3 w tej chwili. Płyta, jak dla mnie, album bardzo, bardzo różnorodny, bo tam jest wszystko na tej płycie. Od wojowniczych pieśni narodowych, aż po swoiste erotyki, jeśli tak to możemy nazwać. Tak. To prawda. Materiał bardzo zróżnicowany na naszej trójeczce się znalazł. Rzeczywiście od patriotycznych kawałków do kawałków związanych z seksem. Ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tak jak to Tomek kiedyś ujął, to taka dobra paczka cukierków, który jest, każdy jest czymś innym nadziewany, ale każdy jest wyjątkowy. Dołożyliście do nazwy Neue jakiś czas temu. Tak, dołożyliśmy do nazwy Neue Oberschlesien ze względu na to, że rozeszliśmy się z współzałożycielem Oberschlesien, Marcelem Różanką. I skład cały został bez zmiany. Wymienił się perkusista i zmieniliśmy właśnie nazwę z Oberschlesien na Neue Oberschlesien. Z dobrego na lepsze. To był obowiązek, czy po prostu chcieliście odciąć się od historii? Chcieliśmy się troszeczkę odciąć od historii, a dwa, że bardzo szybko działać, ze względu na to, że... Znaczy, nie chcieliśmy się właśnie odcinać od historii, przepraszam. Od nazwy, częściowo. Od nazwy musieliśmy się, żeby za szybko z powrotem zacząć działać, bo nazwa Oberschlesien była nazwą spółki, której właścicielem jestem ja i Marcel, a tu jeszcze sprawy niepozamykane. No dobrze, w związku z tym próbka tego, co zrobiliście na płycie w tej chwili. Świeczki z pokorą schylają głowy, ogień zaś patrzy z góry na stół. Rozdane karty ministrów wojny, sztandary w górach, rozlejmy krew. Nienawiść. Szaleństwo, gwałt, zrobione domy. Półnagie dziewczę biegnie przez wieś. Kompania wszędzie, używać wszyscy. A jak przeżyje, to kula w łeb. Zbrodnia. Szaleństwo. Rynsztokiem płynąco krew, gwałcona kobieta, suka, ciało bez głowy, syf, spolone dzieci, przypadek. Kto dobry, jo, kto zły, oni, strzępy ciał, obłęd, krew, morderca, nie! Wasza poprzednia płyta to krążek symfoniczny. Nie chciało wam się zostać przy tej wersji? Może Łukasz Sztaba? Myślę, że wersja symfoniczna była takim rarytasem i to był taki jakby właśnie prezent dla fanów, żebyśmy się pokazali z innej strony. Natomiast na co dzień nie jesteśmy w stanie zagrać z takim składem za często, więc... Koszta? Oczywiście, niestety tak. To twój brat robił, tak? Tak, płytę? Tak. Ja właśnie, ja doszedłem do zespołu tuż po tym koncercie, właśnie na tym koncercie poznałem chłopaków i... No i tak jak mówię, nie mogliśmy w tym składzie jakby tak wielkim występować na co dzień, więc robimy swoje, trochę oczywiście inaczej niż poprzednie płyty, natomiast tak jak możemy zagrać to na koncertach, więc w takim składzie. Ciężko by było nam na koncertach za każdym razem grać w składzie 60-osobowym. Od kogo przyszedł pomysł, żeby w ogóle zagrać z orkiestrą? Myśmy zawsze chcieli grać z orkiestrą. Zawsze gdzieś to chodziło w naszych głowach, żeby zagrać z orkiestrą. Zobacz, mówimy, jak tylko się nam uda gdzieś coś zrobić z orkiestrą, to będziemy próbowali. I rzeczywiście pomysł wpadł na to, żeby Adama... Zresztą już podczas Mass Media Music, żeśmy mówili, kiedyś będziemy chcieli coś zrobić z orkiestrą, mielibyśmy marzenie, żebyś podrygował tą orkiestrą, żebyś zarządzał tymi muzykami. I tak się uśmiechnął, ale wróciliśmy do tematu bodajże po 3 latach niecałych, chyba od Mass Media Music. Propozycja padła, Adam oczywiście zrobił aranżę, no i tak padła symfonia, znaczy Oberszlizm z orkiestrą symfoniczną. No i wielki sukces przy okazji. Tak, rzeczywiście bardzo, bardzo dobry materiał, bardzo wspaniały koncert. No właśnie, koncertowo i płytowo. I płytowo. No ale jesteśmy teraz przy Trójce. Tak. Powiedzcie troszkę o produkcji tego albumu. Kiedy się go słucha, to tam są też muzycznie takie dwie różne warstwy. Od takiego bardzo ciężkiego metalu po piosenki, właściwie piosenkowe utwory, które troszkę aranżacyjnie ocierają się wręcz o troszkę łagodniejsze klimaty. No tak. Teraz jest niestety przełom w tym zespole ze względu na fakt, że chcemy pokoncertować na pewno więcej i dotrzeć do większej grupy odbiorców. Wiadomo, że tak naprawdę głównym odbiorcą w dzisiejszych czasach jest młodzież. Tak zawsze było. Zawsze było, tak, ale target Oberschlesen nie opierał się na młodzieży. Był raczej starszy, a ze względu na fakt, że z Łukaszem doszliśmy niedawno, no niedawno już, prawie dwa lata temu. Stwierdziliśmy, że spróbujemy troszkę przemycić innych brzmień, innych dźwięków. Chłopaki oczywiście się na to zgodzili. Myślę, że nikt nie miał do tego pretensji, że wszystko, co robiliśmy, miało ręce i nogi, było z głową. Dobrze brzmi przede wszystkim. Jest nowoczesne, mimo że momentami metalowe, ale myślę, że mimo wszystko jest spójne w całości i może podobać się każdemu. Bo nie, tu chodzi o to, żeby tą śląskość promować dalej, szerzej, mocniej. Młodzież dzisiaj, tak jak rusza w stronę patriotycznych rzeczy, to nie był akurat zabieg celowy, żeby zrobić utwór Polsko, czy Bóg wojny o wojnie, to akurat przemyślenia nasze takie na co dzień. Ale ta patriotyczna tematyka była już wcześniej, też nie jest zaskoczenie dla mnie. Tak, oczywiście. Tak, pojawiała się, no i na pewno się nie skończy pojawiać, ze względu na to, że jest nam to bliskie i tak jak mówię, chcielibyśmy śląsko tworzyć bardziej szerzej po prostu na Polskę, ponieważ no, różne są poglądy Polaków na temat Śląska, o czym wiemy, nie zawsze korzystne, a chcemy pokazać, że jednak jesteśmy otwarci, nie jesteśmy zamkniętą grupą ludzi, która gdzieś tam sobie mieszka na jakimś własnym terytorium, bo tak nie jest, po prostu jesteśmy częścią tego kraju, czujemy się częścią nierozerwalną z tym krajem i dlatego akurat temat patriotyczny, a te nowości, takie nowoczesne rzeczy. Ten taki postindustrialny metal zastąpiła elektronika troszkę. Tak, łagodniejsza, współcześniejsza. To jest też nasz cel zamierzony i nie tylko kwestii sprzedania tego materiału szerzej, bo trzeba sobie o tym powiedzieć, ale dlatego, że próbowaliśmy czegoś innego. Próbowaliśmy zagrać tak, jak chcieliśmy w danej chwili i myślimy, że jeżeli to wypływa z naszych serc, z naszej twórczości jest prawdziwe, no to dlaczego tego nie zamieścić na płycie? Prawda zawsze jest dobra i warto tą prawdę sprzedawać dalej. Wyuzdanych kobiet, apatycznych twarzy, codzienności zdarzeń, wciąż tych samych marzeń. Myśli tych na zwale, komplementów parę, przytakiwać wszystkim i nie tylko bliskim. Mam dość braku zrozumienia, słów tych od niechcenia nad mą głową chmur. Przecudownych fur, lansu, no i szpanu, nieudanych planów, chylania tak bez końca, zbyt bladego słońca. Przygoda, lato, burza, rytm, rozmowa, czułość, dotyk, świt. Bajzlów mojej głowie, myśli złych o sobie, frajerów przy boku, spraw, które są w toku, przeprosin tych samych w rzeczach dobrze znanych, spania, gdy świt wstaje, niepotrzebnych zajęć, mam dość rozterek sercowych, kontaktów niezdrowych, życia, które nudzi i natrętnych ludzi, bajzlów w mojej głowie, rozkraczonych kobiet, przesolonej zupy i lizania. Przygoda, lato, burza, rytm, rozmowa. To wróćmy do pracy nad płytą. Jakie były różnice w samej technicznej procedurze robienia utworu? Bo pewnie ta orkiestra troszkę wam też pozmieniała w głowach. Tak, to prawda. Orkiestra może troszeczkę pozmieniała w głowach, ale tutaj pojęliśmy się nad trójką wydaje mi się, bardzo profesjonalnie. Podeszliśmy do niego troszeczkę inaczej. Każdy obrabiał ten materiał jednak w domciu. Spotykaliśmy się potem, już wszystko było, że tak powiem, obgadane, dopięte. Dopiero wtedy, żeśmy się zaczęli spotykać, obgrywać ten materiał. Mocno obgrywać, a potem dopiero wyjazd do studia i tam, że tak powiem, taka dość mocno ekspresowa praca, ale rzeczywiście świetnie, wspaniale. Inaczej troszeczkę pracowaliśmy nad trójką niż nad dwoma poprzednimi krążkami, ale był lepiej. Producent? Proszę? Był producent zewnętrzny? Producent znaczy... Pomocnik bardziej, jeżeli w takim można sensie powiedzieć... Realizator. Pomocna dłoń, która zwracała nam uwagę na pewne rzeczy, na które byśmy sami nie zwrócili uwagi, że tak powiem, dlatego, że są nam troszkę odleglejsze, a że pan jest w branży postacią znaną i zna się troszkę na muzyce popularnej i tej nowszej i na trendach sprzedażowych, postanowiliśmy się troszkę nad nim oprzeć. Co do głównych producenckich tutaj tematów, to Łukasz bardzo się udzielił, jeżeli chodzi o cały ten aspekt elektroniczny i pomoc przy aranżacji, gdyż zazwyczaj pomysły wychodziły prawie całe gotowe, tylko je dopieszczaliśmy, Łukasz kładł na to elektronikę, zmienialiśmy pewne harmoniczne rzeczy. Dużo się zmieniło, dlatego że też robiliśmy pod wokalistę. Tonacje są ustalane z góry pod Michała. Już nie jest tak, że sobie gitarzysta przyniesie riff, jest fajny i sobie siedzimy nad nim, każdy coś do niego dołoży, a ty się męcz, człowieku, i sobie śpiewaj tak, jak ci się podoba. No, ten tak, aspekt techniczny, tonacji nie jest tak, przyjemny. No a tu jest ten aspekt techniczny dla Michała, wyciągnięcie tak, ręki, żeby to było wspólne i ładnie brzmiało. Wspólna praca. Tak, dokładnie. Musimy zaznaczyć tutaj również, że na krążku znajduje się 10 numerów, z tym, że 4 są stricte w języku polskim, a 6 zakropione są, że tak powiem, śląskiem, żeby było wiadomo, że my, Ślązacy, zrobiliśmy te utwory, ale są napisane tak, żeby były zrozumiałe dla każdego. Także też zależało nam na to. Czyli tak jak było poprzednio mniej więcej. Jeszcze lżej użyłem, że tak powiem, słów śląskich, bardziej tylko zabarwiona jest tym naszym śląskim, jest tylko przybarwiona. Słownictwo jest przybarwione śląskością. Że ale tak to powiem, też jest celowy zabieg. No, oczywiście, że tak. Nikt nad morzem nie rozumie ortodoksyjnego śląskiego, a raczej nikt tak nie ma w translatorze, żeby tam szukać. Trzeba jakoś do tych ludzi dotrzeć i ich do tego przekonać. A warto dotrzeć, bo sfera tekstowa jest bardzo bogata tutaj, także warto dotrzeć, że tak powiem, szerzej. No to powiedzcie o tym utworze, który dla was tekstowo jest najważniejszy na płycie. Michał. Trudne pytanie. Ciężkie pytanie. Za wcześnie. No może każdy ma swój, nie? Każdy ma swój. Już znać Bóg wojny. Tak, znamy dobrze, ale mimo wszystko jest ten materiał obsłuchany, ale jeszcze nie taki osadzony. Dla mnie psychiatry chyba najlepszy, czyli Inny Świat. Inny Świat, numer o odwyku, o psychiatryku. Czyli jak to ktoś kiedyś powiedział, burdele psychiatryki i więzienia są najlepszymi koleżami życia. Dla mnie utwór Bóg wojny. To zdecydowanie, bo najsilniejszy chyba ten tekst, znaczy się muzycznie to już pomijam, mówię o tekście, bo tekst, pamiętam jak Michał go przeczytał u niego na kanapie siedząc, normalnie w momencie mówię, to jest szok, to po prostu od razu wszystko było widać, to co jest napisane w tekście, to było tak zobrazowane, jeszcze muzyki nie było. To dlatego właśnie, że jak komuś przysłał ten kawałek, to wywarło na mnie to takie wrażenie, jakąś taką moc, dziwną, mocną bardzo emocję wywarł utwór i zastanawiałem się, o czym napisać tekst do tego. A emocja była tak wielka, że mówię, to musi być śmierć, to musi być wojna. To nie jedna śmierć, to musi być wojna, to musi być jakaś zagłada, bo taką wielką emocję na mnie wywarło. Ale mamy też teksty przewrotne, jak na przykład Mam dość, który na początku buduje całą atmosferę. Tekst jest taki dość ciekawy, gdyż mówi o życiu, pewnie o przemyśleniach Michała na co dzień, a końcówka, polecam posłuchać, zmienia całkowicie oblicze tego kawałka. Refren jest bardzo, bardzo delikatny i tutaj opowiadam w numerze o tym, że mam dość, a w refrenie są słowa, które są najpiękniejsze. Burza, lato, dotyk, czułość, całkowita przełom. Każdy może coś sobie pod to podciągnąć i jak zamknie oczy, to jest szansa, że przy tym twoim głosie niskim. Jestem o tym przekonany. Że każda pani wyniesie z tego coś innego. Często w życiu bywa tak, prawda traci swój sens, kłamstwo zaś nabiera sił, złotem milczenie jest. Lepiej niech się skończy świat, nie rozumiem. Właśnie tu. I choć niewielu obok nas, co rozumieją tak bez słów, więc nie odchodźmy w świata cień, zostańmy właśnie tu. Czemu dzieje się zaś tak, gotoż nie to co chcesz? Widzę jak unikasz mnie, patrzysz przez jedna brew. Ty nie śmiejesz się już tak, to nie tak miało być. Ręce zbieram zaś o stół i zamieram bez słów. I choć niewielu obok nos, co rozumieją tak bez słów, więc nie odchodźmy świata cień, zostańmy właśnie tu. I choć niewielu obok nos, co rozumieją tak bez słów, więc nie odchodźmy w świata cień, zostańmy właśnie tu. Na koniec pytanie do Łukasza Sztaby, którego wskazaliście, że to on głównie produkcyjnie to wszystko ogarniał. Kiedy patrzysz na pierwszą i trzecią płytę, to jakie masz skojarzenia w porównaniu? Ciężko powiedzieć w porównaniu. No, to jest tak, że tak jak Tomek powiedział, ta praca nad tą płytą wynikała z naszych, jakby z naszych serc, z naszych doświadczeń i wrażliwości muzycznych, więc ja starałem się nie skupiać na tym tak bardzo, co było wcześniej, czy jak to kontynuować, tylko jak doszliśmy do zespołu z Tomkiem, to naturalne się stało, że każdy od siebie wkłada co innego niż poprzedni muzycy i to wyszło zupełnie naturalnie, więc porównać mi ciężko. Na pewno jest to w jakimś procencie kontynuacja, natomiast też myślę, że mocno ewoluowaliśmy. Jakby. I to nie była właśnie kalkulacja, tylko zupełnie naturalnie to wynikło podczas pracy. Pozwoliliśmy temu pójść troszeczkę, znaczy trzymaliśmy to oczywiście w jakichś rysach, ale pozwoliliśmy tym naszym emocjom trochę na ujście tym emocjom i każdy z muzyków akceptował pracę drugiego i stąd może taka troszeczkę zróżnicowana płyta, ale mimo wszystko będę mówił, że jest bardzo dobra, bo jest zróżnicowana, ale bardzo dobra, moim zdaniem. No z tej pozycji zespołu Neue Oberschlesien, jakbyście mogli nazwę raz jeszcze powtórzyć prawidłowo, bo ja oczywiście tak zwykle przekręciłem. Neue Oberschlesien. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Nie mam sił już wcale.

się z faktem, że chcę tak na zawsze. Niezwyczajnie mocuję się z faktem, że kocham cię strasznie, nienormalnie. To zupełnie nowy zespół, nazywa się Kminek, a płyta Kminek 34. Ja z muzyką spotykam się po raz pierwszy, także myślę, że skoro tak ładnie brzmi, to jeszcze przez chwilę może z nami pozostać. Na ulicy mgła, wejdę w nią z punktu B do A. W listopadzie będę szła, spełni się mój plan. W środku dnia słońce pożre mgłę. Ja dotknę cię. Dotknę cię. Na ulicy noc, pójdę w nią. Kminek, który z pewnością będzie powracać jeszcze podczas naszych nocnych spotkań. I w dość podobnym stylu. Zespół, który już jest na rynku od jakiegoś czasu, bo chyba w 2012 roku powstali. Chili Crew. Odpowiem ci, ile mam lat i skąd czerpię swoją inspirację. W jakim miejscu przyszłam na świat, gdzie zaczęłam swoją edukację. Chciałabym odpowiedzieć ci tak, by nie brzmiało to zbyt banalnie. Muszę dobrać takie słowa, brzmiące bardzo profesjonalnie. Inspiracji wokół pełno jest, wybacz, lecz kobiet nie pyta się o wieki. Może to nieco wstydliwe jest, że mam pieprzyk nad prawym pośladkiem. Na pierwszy rzut oka jestem dosyć szczupła. Na brzuszku mam trzy fałdy, trochę grube uda. Jeśli to coś zmieni w twojej opinii o mnie, w domu lubię nosić dresowe spodnie. Jestem jak kwiat, który z porą roku zmienia swój stan. Jestem jak kwiat, który z porą roku zmienia swój stan. Z porą roku zmienia swój stan. kiedy wziąć plecak, a kiedy torebkę. I nie Versace, ani Louis Vuitton. Najlepiej made in Poland, bo jestem stąd. Ponoć jestem bardzo grzesznym człowiekiem, bo lubię zioła coraz bardziej i z wiekiem. Jestem jak kwiat, który z porą roku zmienia swój stan. Zespół Chili Crew i fragment jej płyty, ich płyty A Ty. To była piosenka Kwiat i pomyślałem sobie, że jeszcze dwa nagrania przed nami. Nagranie Prośba, a potem tytułowe A Ty. Nie wiem nawet jak na imię masz. Wiem, że czujesz to jak ja. Codziennie mijam twoją uśmiechniętą twarz, gdy w mych oczach ciągły strach. I niepotrzebne tu są twoje żadne gesty, niepotrzebne żadne słowa są. Kiedyś usłyszał słowa te, tak całkiem przypadkiem, przechodząc obok gdzieś, i w moje oczy znów popatrzył się ukradkiem, gasząc ten strach, który we mnie jest. I niepotrzebne tu są twoje żadne gesty, niepotrzebne żadne słowa są. Jak na imię masz, wiem, że czujesz to jak ja. Yeah. To był zespół, czyli Crew i obszerne fragmenty z płyty A Ty. A teraz będą dziewczyny, które na co dzień mieszkają we Wrocławiu. Przyjechały do Warszawy 2 tygodnie temu do audycji Trójka Żąda Debiutów. Niestety nie miałem okazji się z nimi spotkać, bo nie było mnie w kraju. No i pomyślałem sobie, że posłuchamy dzisiaj też 2 nagrań jeszcze. Podobało się to wszystko i Mariuszowi, który prowadził audycję, i Markowi Niedźwiedzkiemu, a także Mietkowi Szcześniakowi, z tego co wiem. Także myślę, że państwu, jeśli państwo nie słyszeli dziewczyn wcześniej, też się mogą spodobać. Shmoo.